tüter aman aman bacadan. Ah oku derler aman aman, böyle de serhoş algın yârim hoca. Ah oku derler aman aman, böyle de serhoş algın yârim hocadan. Yar yollamış aman, selam da geldi başım algın yârim belalı. Boyasının aman aman boyası, ah mercanlıdır aman aman yazmasının algın mercanlıdır aman aman yazmasının algın yârim oyası. Dedim sana aman bir Mevla'dan aman aman gınalıdır aman aman, on parmağı algın yârim gınalı. Ah alamadım aman aman, dertli de başım algın yârim.